said that that you work when you're working, you work when you're on the road, you carry studio around with you, you get up in the middle of the night, you get an idea for a tune, and you get up and go do it. There's just, some people have even called you the workaholic, has insisted on doing things one way, your way. What was it like growing up from Detroit? From Detroit? From Detroit? From Detroit, Kenneth Dixon Jr., a.k.a. Moody Man. Dla równowagi ze Stanów Zjednoczonych przenieśmy się teraz do Europy, a właściwie do Niemiec, czyli jak Państwo doskonale wiedzą, kraju z potężną historią muzyki elektronicznej, ale jednak będącego w wielu przypadkach pod wpływem Stanów Zjednoczonych i muzyki z Detroit. Przed nami Richard Batts w swoim projekcie Subway 2. We'll be right back.

z 12-calowej płyty winylowej Subway 2, czyli Richard Batts w programie trzecim z utworami All I Need i Extra Disco. Wszystkie spis wszystkich nagrań dziś zaprezentowanych znajdą Państwo w poniedziałek na naszych stronach internetowych Polskie Radio, ukośnik trójka, ukośnik potrójne pasmo przenoszenia. Tam będzie można wszystko zobaczyć i powtórnie również odsłuchać. 20, prawie 20 minut po godzinie pierwszej, tak więc zła wiadomość, nie no żartuję, dobra wiadomość, bo przed nami konkurs. Konkurs, w którym do wygrania będą Państwo mogli otrzymać, bo jeszcze mi zostały, dwa podwójne karnety na drugi i trzeci dzień festiwalu Tauron Nowa Muzyka, który już niebawem. Jedziemy wszyscy do Katowic, wszyscy jesteśmy podekscytowani, bo to nowy termin i dużo, bardzo dużo ciekawej muzyki. Ale do rzeczy. Otóż odpowiedź należy wysłać na adres michal.margancki@polskieradio.pl. To oczywista rzecz, po pierwsze. Po drugie, proszę najpierw rozpoznać utwór, stwierdzić, co to jest za zespół, napisać mi, co to jest za zespół, no i odpowiedzieć, czy ów zespół wystąpił w całej historii festiwalu Tauron Nowa Muzyka. michal.margancki@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. To krzepi i pociesza, że jesteśmy wspólnie, że jesteśmy tu i teraz. Drodzy Państwo, to zespół Skalpel, który oczywiście wystąpił na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, to było w roku 2014. Sporo odpowiedzi, widzę, że wszystkie poprawne, poza jedną. Jako pierwszy napisał pan Bartosz Wrona o godzinie 1:22 i jako druga pani Ola Steinert Kurdziej. Państwo otrzymują od programu trzeciego trójki podwójne karnety na drugi i trzeci dzień festiwalu Tauron Nowa Muzyka. W poniedziałek albo we wtorek skontaktuję się mailowo, napiszę instrukcję, gdzie można będzie odebrać te zaproszenia, te karnety. Sporo kobiet się odezwało w sprawie tych zaproszeń, więc może na otarcie łez. mały włos nie stłukłem filiżanki przy porannej kawie, kiedy z winyla zaczął wyłaniać się głos Krystyny Czubówny. Nie mogę mu wierzyć, że pani Krystyna właśnie wzięła udział w przedsięwzięciu wielkiego elektronika, jakim jest Piotr Bejnar. Piotr Bejnar będzie państwa i moim gościem w przyszłym tygodniu, a wszystko z okazji jego świetnej, kapitalnej naprawdę płyty, jego pięknego, winylowego albumu. Tak brzmią kobietki w myśli Piotra Bejnara z jego najnowszej płyty, po prostu zatytułowanej album. Potwójne pasmo przenoszenia. Przenosimy się w nim o 20 lat wstecz, do roku 1997, kiedy to zaczyna się historia opowiadana przez Jacka Sienkiewicza. W ten sposób rozpoczyna się, no właśnie, nie wiadomo jak o tym mówić, bo należałoby chyba powiedzieć, że to najnowsza płyta Jacka Sienkiewicza, ale jest to płyta złożona z utworów powstałych bardzo dawno temu, na przestrzeni bardzo dawno, no bo w muzyce elektronicznej dwie dekady, to państwo przyznają szmat czasu, na przestrzeni 1997 i 2002 roku. Te utwory zostały wydane po raz pierwszy. Ta płyta nie wpisuje się w modę odnawiania archiwów, tłoczenia po raz kolejny tego samego. Tylko wszystkie utwory, które zostały na tej płycie, właściwie na dwóch płytach zebrane, bo to jest kompakt i również winyl, to kompozycje sprzed wielu lat. Wczoraj byłem u Jacka, rozmawialiśmy o tym wszystkim. No i oczywiście warto przy takiej okazji zadać pytanie o powód. Dlaczego w ogóle doszło do realizacji, do wznowienia nie wznowienia, do wydania nagrań sprzed wielu lat, mówi Jacek Sienkiewicz. Pewnie było tu parę czynników, które o tym zdecydowały. Jednym z nich było to, że zgrywałem przez ostatnie 2 lata w części moich archiwów i przesłuchiwałem te utwory z lat właśnie 97 co najmniej do, no tak jak płyta się nazywa, 9702, czyli okres 5 lat od 97 do 2002 i naprawdę było sporo tego materiału i darzę ten czas dużym sentymentem, ponieważ były to początki mojej twórczości, początki pracy z maszynami, początki nagrywania czegokolwiek i był to okres bardzo, bardzo miły, spontaniczny i też burzliwy trochę. Więc jakby te archiwa są zapisem tego okresu w moim życiu i jest to, tak jak też w opisie prasowym tego wydawnictwa jest napisane, jest to pewna podróż sentymentalna w tamte czasy i tak to odbieram. Mam duży sentyment do tych utworów i z każdym wiąże się jakaś historia i mi się wydaje, że po 20 latach to był dobry moment, żeby podzielić się tymi wspomnieniami ze słuchaczami. Też mi się wydaje, że część tych utworów jest w dalszym ciągu dość świeża. Oczywiście część wpisuje się w tamte czasy i w muzykę, która wywierała na mnie wtedy wpływ i to jest dosyć w pewnych momentach tej płyty odczuwalne, ale część tych utworów jest dosyć świeża i też zauważyłem, że osoby, które nie czytały tak naprawdę, co to jest za płyta i tak naprawdę po prostu chwyciły za tą płytę, nie wiedząc, że to są moje archiwa, bo nie ma na okładce napisane, że to są archiwa, tylko jest tytuł 9702, to te osoby, które chwyciły po prostu za tą płytę jako nową płytę Jacka, to nawet nie zauważyły, że to jest, że to są stare rzeczy i to jest dosyć zabawne, bo część osób jest zaskoczona. Nawet jak zwracam uwagę, że to są archiwa, to część osób się dziwi, że myślała po prostu, że to jest kolejna moja nowa płyta. No, jest to nowa płyta, ale z archiwami i z nagraniami sprzed 20 prawie na lat. Czy przypadkiem nie jest tak, że trochę ci zabrakło odwagi wtedy, kiedy powstały te utwory, żeby je właśnie w tamtym okresie wydać? No bo ten kompakt rzeczywiście jest eksperymentalny. Tam jest dużo takiej bardzo, bardzo ambitnej muzyki, do której trzeba się przyłożyć. To nie jest łatwa przygoda, ale bardzo interesująca. Znaczy, wiesz co, nie wiem, czy chodzi tu o odwagę, tylko może o czas, w jakim to się wszystko odbywało. To były szalone lata i wszystko strasznie szybko dosyć się działo. Muszę przyznać, że to może nieskromnie zabrzmi, ale mi odwagi nie brakuje, jeśli chodzi o wydawanie muzyki i nigdy nie miałem z tym problemów i często robiłem bardzo, bardzo ryzykowne wydawnictwa. I szczerze mówiąc, być może to było dlatego, że wydałem wtedy też w 2002 roku album dla Kokuna i być może ten związek z Kokunem tak oderwał mnie od tych bardziej eksperymentalnych rzeczy i takich cięższych, ponieważ zacząłem wydawać i grać płyty typowo taneczne i typowo imprezowe, a te wszystkie dziwniejsze rzeczy po prostu zostały w szufladzie i zostały gdzieś na płytach czy na datach, bo jeszcze wtedy się na datach nagrywało, później zacząłem nagrywać na płytach CD. I chyba to było to tym spowodowane, że po prostu od 2002 roku miałem okres kilkuletni, w którym naprawdę się skupiłem na muzyce klubowej i tanecznej i tak naprawdę nie miałem pewnie głowy do tego, żeby zająć się tamtymi rzeczami. Chwilę mieszkałem w Berlinie też w 2001 czy 2002 roku i tam nawiązałem kontakty i już miałem wydawać właśnie płyty takie eksperymentalne nawet na bardzo takich wtedy znanych wytwórniach, ale jakimś dziwnym trafem to się rozmyło i być może też to był taki bodziec, że wtedy miałem jakby możliwość pójścia w dwie strony, właśnie w tą bardziej eksperymentalną, co jakoś ugrzęzło, a w tym samym czasie z Kokunem nawiązał się jakiś taki super przyjazny i miły kontakt i po prostu tak naturalnie popłynąłem w tamtą stronę, ponieważ się tyle rzeczy działo, że fala imprezowa i klubowa mnie zabrała na parę lat w tamtą stronę, ale to nie zmienia faktu, że przez lata odkładałem i robiłem takie brzmienia bardziej eksperymentalne, czy też, tak jak wspomniałeś, nie takie znowu łatwe i przyjemne w odbiorze i wymagające od słuchacza troszeczkę więcej uwagi i cierpliwości. Jak powstawała ta muzyka kiedyś, a jak powstaje dziś? Jak z perspektywy czasu patrzysz na to wszystko? Czy twój warsztat się znacznie zmienił od tych lat 90. No umówmy się, wyścig zbrojeń trwa, komputery są coraz lepsze, możliwości również. Trochę mam wrażenie, kiedy patrzę na współczesnych producentów, że te super zabawki trochę obniżają kreację, bo łatwiej się niektóre rzeczy robi. Kiedyś trzeba było kombinować. Jak to było z tobą? Jak powstawały te utwory z lat 90. Zgadza się. I z jednej strony warsztat się zmienił i zmienia non-stop, a z drugiej podejście do tworzenia i do nagrywania nie za wiele się zmieniło, bo dla mnie najważniejszym jest zawsze przekazaniem jakichś emocji, jakiejś części siebie i jakichś emocji, czy to pozytywnych, czy negatywnych w muzyce. I to jest dla mnie najważniejsze i zawsze było najważniejsze. I tak naprawdę warsztat w tym momencie nie jest najważniejszy. I żeby przekazać te emocje, nie potrzeba wielkiego studia, a wystarczy po prostu kilka instrumentów i możliwość nagrania tego, co robimy. Dlatego podejście do tworzenia w ogóle się nie zmieniło przez te 20 lat moje. A oczywiście warsztat się zmienił i zmienia, ponieważ jest to też pewnym moim hobby, interesowanie się technologią i kolekcjonowanie instrumentów, i moje studio już nie mieści tych wszystkich instrumentów i zastanawiam się nad albo zmianą studia, albo nad sprzedażą części instrumentów, ponieważ od tych 20 lat tak naprawdę tylko kupuję te instrumenty, a nie sprzedaję. Więc chyba dochodzę do momentu, w którym powinienem powiedzieć stop i powinienem albo zmienić studio na większe, albo zacząć sprzedawać te instrumenty. W każdym razie ten warsztat oczywiście się zmienił, bo teraz mam naprawdę sporo przeróżnych instrumentów. Teraz mamy też ciekawe możliwości masteringowe i mamy dostęp do większej ilości urządzeń takich postprodukcyjnych. Kiedyś nie było nic. Pierwsze utwory powstawały na jednym syntezatorze i na maszynie, na jednej perkusji, na jednym syntezatorze i na jednym zestawie efektów. I to wystarczyło i do dziś wystarcza to, żeby zrobić coś ciekawego, aczkolwiek wiadomo, że zawsze człowieka kusi, żeby użyć coraz to nowsze i wymyślniejsze narzędzia. Pamiętam te pierwsze utwory techno powstały tak naprawdę na jednej maszynie perkusyjnej i na jednym lub dwóch syntezatorach. Na jakich? Znaczy było to Roland SH-101, był też Korg Profesji pożyczony od mojego kolegi Motyla. Maszyna do bitów to był Roland R8, który mam do dzisiaj. Jeden multi-efekt Digitech i jeden jakiś skromny mikser Mackie i to był cały zestaw. I to były te pierwsze utwory. Później dopiero zdobyłem, dzięki moim rodzicom, dzięki mamie też, która mnie supportowała, i zdobyłem sampler, taki prawdziwy, z prawdziwego zdarzenia sampler Yamaha, na który pamiętam, ja zbierałem strasznie długo pieniądze, mama brała kredyt i tak dalej, i dzięki temu może też, znaczy to był taki krok do przodu, bo możliwość samplowania, jeszcze komputery nie miały możliwości samplowania takiego jak teraz. Teraz wiadomo, każdy program do edycji audio jest potężnym też samplerem i można tak naprawdę wszystko do niego wrzucić, każdą ilość materiału audio i to edytować. Wtedy komputera używałem głównie jako sekwenser MIDI, wtedy to jedynie, a nie jako źródło dźwięku. Teraz zresztą też komputera mało używam jako źródło dźwięku, bo używam głównie hardware'u. No, wracając do tego samplera, właśnie większość tych kawałków jakby z drugiej połowy tego okresu, o którym mówimy, czyli tak naprawdę te 97-98, to były proste utwory, głównie na maszynie, na dwóch syntezatorach i maszynie do bitów Rolanda. Później właśnie pojawił się ten sampler, na którym tak naprawdę robiłem wszystko i samplowałem i te syntezatory, i maszynę do bitów. I tak naprawdę całe utwory powstawały głównie w tym samplerze i ten okres tych trzasków i klików to był mocno eksploatowany, właśnie ten sampler, który mam do dziś, ale dzisiaj się kurzy niestety, chociaż cały czas mnie korci, żeby użyć kilka tak zwanych patentów z tamtych czasów w tej chwili i być może dzięki tej rozmowie w końcu się odważę odkurzyć ten sampler i go użyć z powrotem w dzisiejszych czasach. Wspomniałeś o tym, że to wszystko zatacza koło. Mówisz o sentymencie, o powrocie. Zastanawiam się, czy to jest być może tak, że ludzie, którzy fascynowali się tą muzyką w latach 90., odchowali swoje dzieci, dzisiaj No, nie mówię o nas, bo my jesteśmy wiecznie dziećmi. Ale no właśnie, ale znowu mają ten czas, możliwość takiej zabawy podobnej do tej, jak było w latach 90. Czy to przypadkiem nie z tego powodu jest ten powrót? Z drugiej strony sobie myślę też tak, że owszem, historia zatacza koło, muzyka również, fascynację taką muzyką też, no ale nie ma już na imprezach techno dziś białych, napompowanych butów, czegoś, co można było obserwować na paradzie wolności w Łodzi. Nie ma parady miłości. Dziś zwolennicy techno często chodzą ubrani na czarno. Ten sznyt troszeczkę się zmienił, więc to trochę jednak mimo wszystko ewoluuje, a mimo tego te stare syntezatory wracają. Jak to postrzegasz? Znaczy, wiesz co, muszę ci przyznać się, że nie interesowałem się nigdy modami i tak samo nie interesuję się teraz. I to, że imprezy 20 lat temu wyglądały jak wyglądały i to, że teraz wszyscy ubierają się na imprezach techno na czarno, to są kwestie jakiejś mody, które szczerze mówiąc mnie nie za bardzo interesują. Nigdy się nie... Mody przemijają, mody się pojawiają i odchodzą i tak samo mi się wydaje będzie w przypadku wielkiej mody na techno w tej chwili, którą możemy zaobserwować, więc szczerze mówiąc trudno mi się wypowiadać na ten temat, bo niestety nie staram się interesować modami i traktuję to jako zjawisko, które po prostu jest zawsze i jest dosyć ulotne. A co się zmieniło przez te 20 lat? Czy zmienił się sound system? Czy zmieniła się świadomość percepcji dźwięku? Wiadomo, że zmiany są oczywiście na lepsze, bo przez te 20 lat jakby społeczeństwo się wzbogaciło i tak samo kluby i festiwale są na wysokim poziomie w naszym kraju. Nie wiem, czy mówisz o naszym kraju, czy mówisz ogólnie. W ogóle to można powiedzieć czasem, że się nic nie zmieniło, że przez to, że gramy czasem te same utwory co 20 lat temu dla nowego pokolenia, to często to nowe pokolenie bawi się tak samo, jak my się bawiliśmy 20 lat temu. I to jest dosyć ciekawe i dosyć przyjemne. Z jednej strony, jak widzisz, że to, co się działo 20 lat temu, jest tak naprawdę nieśmiertelne i znowu robi to samo, co w tamtych czasach. Z drugiej strony zaobserwować można wszechobecną komercjalizację wszystkiego i tak samo komercjalizację muzyki elektronicznej, techno i imprez. I są tego wady i zalety, ale wiadomo, że tak jak wspomnieliśmy, jest moda, ale ja jestem zwolennikiem kreowania czegoś nowego i tak jak wspomniałem, mody nie za bardzo mnie interesują. Dlatego jak widzę całą rzeszę producentów, która tworzy na tych nowych maszynach, które są klonami starych maszyn, wspomnę tylko właśnie cały zestaw Rolanda, prawda, 303, tam 909, 808, to są wspaniałe maszyny i wspaniałe brzmienia, które zawsze będą... Znaczy, może właśnie tu jest ten błąd. Może nie zawsze powinny być używane do tworzenia muzyki klubowej. To ja mam wrażenie, że tu jest jakaś troszeczkę pułapka i to właśnie ta moda cała i ten powrót tych trendów tworzą taki klimat sztuczności i zjadania własnego ogona, bo jaki jest sens na robienie, produkowanie utworów, które brzmią tak jak utwory 20-30 lat temu? Oczywiście wiele osób będzie polemizować ze mną, ale na przykład dla mnie to nie ma zupełnie sensu. Ja jestem za jakimś progresem tak zwanym i za jakimś rozwojem i podejścia do brzmień, i podejścia do budowy utworów. I ogólnie chciałbym, żeby wszystko się zmieniało w jakiś ciekawy sposób, morfowało. I też dużo artystów i dużo labeli oczywiście idzie w tą stronę, ale ogólny trend jest taki, że kupujemy repliki maszyn sprzed 20-30 lat i brzmimy tak jak producenci sprzed 20-30 lat, czy to house'owi, czy to techno, czy elektroniczny. I dla mnie jest to troszeczkę ślepa uliczka i zabija to troszeczkę kreatywność, mi się wydaje. Z drugiej strony tą kreatywność zabija też, mi się wydaje, internet, o czym byśmy mogli, prawda, pewnie dyskutować w kolejnym audycji, o wpływach nowych technologii, internetu na proces jakby twórczy i na oryginalność. Mi się wydaje, że portale społecznościowe i jakby powszechny dostęp do muzyki przez internet zabija właśnie też tą kreatywność, ponieważ ludzie się zamiast robić to, co im do głowy przyjdzie i to, co czują, co jest, tak jak wspomniałem wcześniej, dla mnie najważniejsze, żeby przekazywać jakieś własne emocje w twórczości i w muzyce. W ogóle chyba o to chodzi w sztuce, żeby przekazywać jakieś własne odczucia i własne doznania. To mam wrażenie, że przez tą dostępność muzyki i przez poruszanie się cały czas wokół portali społecznościowych ci młodzi twórcy, pewnie też nie tylko młodzi i starzy i młodzi, ale większość twórców w tej chwili za bardzo sugeruje się tym, co na przykład mówią ich fani na przykład. I tak naprawdę wiele osób nie tworzy spontanicznie i nie tworzy po prostu pod wpływem własnych emocji, tylko wiele osób tworzy pod wpływem tego, co sugerują rzesze fanów, prawda, na Facebooku, na SoundCloudzie czy na innych portalach, którzy lajkują, nie lajkują, którzy piszą, że im się coś podoba albo nie podoba. I obserwując to chcąc, nie chcąc, wiele osób się sugeruje, że a tutaj ten kawałek zrobiłem, ale on się nie podoba, a ten taki prosty i podobny właśnie do utworów sprzed 20 lat, to wszyscy lubią i im się podoba, więc to nagram taką płytę. To jest jakiś taki przykład banalny, ale wydaje mi się, że wpływ internetu z jednej strony, znaczy na tworzenie muzyki nie jest dobre, aczkolwiek na popularyzację i dystrybucję oczywiście jest to świetne miejsce do dzielenia się z tym, ale jest to pewna pułapka, że sugerowanie się opiniami twoich fanów, czy w ogóle innych ludzi, którzy bez przerwy te opinie wydają w internecie, jest, mi się wydaje, pułapką i to jest droga do ograniczenia własnej jakiejś ekspresji. Ale czy dobrze rozumiem, Jacku, czy jest tak, że pokazujesz te archiwa również z tego powodu, że dziś nie stworzyłbyś muzyki, która miała być w jakiś sposób podobna do tych starych rzeczy. Wolisz po prostu pokazać stare rzeczy. Nie naśladować tego, co było 20 lat temu. Wiesz co, dokładnie, bardzo, bardzo to dobrze ująłeś i dziękuję ci bardzo, bo to jest jakby sens, to co powiedziałeś jest sensem tej płyty i taka była moja intencja i cieszę się, że chociaż ty to zauważyłeś. To była bardzo, bardzo przyjemna rozmowa u Jacka Sienkiewicza w studiu. Bardzo dobrze nam się rozmawiało. 9702, taki tytuł nosi ten album. Wręczył mi dwie płyty dla państwa. Podzielimy się oczywiście. michal.marganski@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Wyślę pocztą. Proszę po prostu napisać. No i przekażemy. Wielkie dzięki za wspólnie spędzony czas. A czasu coraz mniej do festiwalu Tauron Nowa Muzyka. 6-9 dzień lipca. Rytmy techno również będą obecne na tym festiwalu. Będzie dobrze. Oj, będzie dobrze. Fajnie, że to na początku lipca ten festiwal otworzy w tym roku nam wakacje. Ewa Wichrowska zrealizowała audycję. Naszym gościem, najważniejszym bohaterem był Jacek Sienkiewicz, którego muzyka brzmi sobie właśnie. I tak sobie będzie brzmieć do godziny drugiej. A ja bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko. Mówił Michał Margański.